Выбары 1990 году. Сёння часам гавораць, што выбары 1990 году былі цалкам дэмакратычныя. Гэта не зусім так. Уявіць сабе, што вылучыўшыся першы раз па месцы жыхарства і перамогшы 7 супернікаў у серабранцы, я не змог своечасова здаць пратакол выбарчага сходу. Бо на загад райвыканкаму у дзень сходу і назаўтра выбарчы ўчастак зачынілі і некуды ўцекла старшыня выбарчай камісіі. Вось такая была свабода і дэмакратыя. Пазней на маім ужо праараным агітатарамі БНФ участку ўдалося зарэгістраваць Анатоля Вярцінскага, дзе ён быў абраны ўжо ў першым туры. Паколькі я быў членам праўлення таварыства беларускай мовы, якое было рэспубліканскай арганізацыяй, то паводле тагачаснага заканадаўства аб выбарах я мог паўторна вылучацца ад гэтага таварыства ў Вярхоўны Савет па любой акрузе ў Беларусі. Тут, дарэчы, сказаць дзякуй Нілу Сымоновичу Гілевічу, тагачаснаму старшыні таварыства, які прыклаў шмат намаганняў для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты ад таварыства беларускай мовы. Што б там ні гаварылі, на той час памяркоўнасць Ніла Сымоновича, ягонае ўменне размаўляць з наменклатурнай браціяй, адыгралі ў выбарчай кампаніі вельмі станоўчую ролю. Канешне, тады камуністычнае кіраўніцтва ішло на саступкі, бо баялася. Быў час агульнага ўздыму і ненавісці да адкормленых камуністычных начальнікаў. Мяне вылучылі паўторна на прадпрыемстве «Гранат» у Фрунзенскім раёне Менску. Ну, было такое вось закрытае прадпрыемства, так званая паштовая скрынка, што вырабляла роботы ды іншае складанае электроннае начыння. У канцы 80-х гадоў аўтарытэт прафсаюзаў на буйных прадпрыемствах быў даволі высокі. Уявіце сабе, прафсаюз «Гранату», сярод якога было немала членаў БНФ, найперш я б выказаў падзяку Алегу Шагуліну, Барысу Стуку і Александру Царыкаву. Вось гэтыя людзі яшчэ да майго паўторнага вылучэння запрасілі мяне на прадпрыемства пачытаць лекцыі па культуры гісторыі Беларусі для інжынераў цэха робатаў. Кіраўніцтва завода выдатна ведала, што мы гаворым на сустрэчах, бо на гутаркі прыходзілі ўсе, хто хацеў. Аднак забараніць сустрэчы камуністычны райкам пабаяўся. Побач з «Гранатам» знаходзілася велізарнае прадпрыемства – Мінскі завод вылічальнай тэхнікі, вядомы ў горадзе пад абрэвіятурай МЗВТ. Гэта быў мой другі выбарчы плацдарм. Тут ад партыйнай наменклатуры ў маю акругу быў вылучаны парторг прадпрыемства таварыш Канойка. Сам па сабе чалавек прыстойны, не агрэсіўны. Цікава, што ў ягонай камандзе, паводле, так бы мовіць, адміністрацыйна-вытворчага прынцыпу, быў Уладзімір Цытрон, выдатны фрэзіроўшчык-віртуоз і добра абазнаны ў беларускай гісторыі і культуры чалавек. З ім я пазнаёміўся яшчэ ў канцы 80-х гадоў, калі пачынаўся дэмакратычна-вызвольны рух. Ён быў членам гарадскога страйкаму і ўзначальваў камітэт на сваім МЗВТ і «Гранаце». Такія людзі, як Уладзімір Цытрон, рэдкія. Прыродны талент, высокая маральнасць і аўтарытэт высокакласнага спецыяліста дапамагалі яму ўзняць увесь калектыў супраць сістэмы тагачасных працоўных узаемаадносінаў. Але ён ніколі не дапускаў агульных рэвалюцыйных абразаў на адрас кіраўніцтва заводу. Памятаю арганізаваную сустрэчу на МЗВТ, калі я ўжо быў кандыдатам у дэпутаты, супернікам парторга гэтага ж заводу па выбарчай акрузе. Уявіце сабе, за сталом прэзідыуму парторг Канойка, мой супернік па акрузе, Валодзя Цытрон і я, ну і поўная зала рабочых. Сустрэчу вёў Валодзя як прадстаўнік працоўнага калектыву. Ну, ён жа фармальна быў за тое, каб абраць парторга таварыша Канойку дэпутатам. Больш разумнай дыскусіі я не магу прыгадаць за ўсё сваё жыццё. Дагэтуль памятаю, як Валодзя Цытрон прыпыняў люмпінскія абразлівыя заўвагі на адрас парторга Канойкі, майго суперніка, колішняга шараговага інжынера гэтага ж заводу. Маючы больш як 20-гадовы досвід працы на дзяржаўных прадпрыемствах і належачы паводле заробкаў да сацыялістычнай рабочай арыстакратыі, Валодзе скіроўваў спрэчнікаў на тое, каб абмяркоўваць праграмы кандыдатаў па сутнасці. Такі падыход дазваляў сапраўды наблізіцца да болевых пунктаў вытворчага працэсу і аб'ектыўна спрыяў перамозе рэфарматарскіх канцэпцый, якія ўвасабляў Народны фронт, ну а я, адпаведна, як дэпутат ад Народнага фронту. Гэта былі сапраўдныя дыскусіі, а не агучванне супернікамі ўзаемнага палітычнага кампрамату. Паказальна, што і Цытрон, і Канойка пасля тых дыскусіяў не засталіся ворагамі. Цяпер Канойка ўзначальвае вытворчае прадпрыемства таварыства сляпых у Фрунзенскім раёне Мінску, куды запрасіў на працу і свайго былога ідэалагічнага апанента Валодзю Цытрона, які ўваходзіў фармальна ў ягоную выбарчую каманду. Валодзя там зноў заўважная постаць. Ён прыносіць у цэх народную волю, інфармуе хлопцаў пра дэмакратычныя акцыі апазіцыі. Дырэктар, спадар Канойка, паважае спадара Цытрона як унікальнага спецыяліста і нават не мае нічога супраць, каб той працаваў на сваім персанальным станку бязменнага фрэзіроўшчыка. Гэты станок не новы, нямецкі, яму ўжо гадоў 30. Але Валодзь робіць на ім некаторыя рэчы, якія не пад сілу станкам з лічбавым кіраваннем, што стаяць побач. Мне прыемна пісаць пра гэта, бо гэты станок для Валодзі прывезлі мае нямецкія сябры, з якімі я пазнаёміўся падчас амбасадарства ў Боне. Для Владзіміра Цытрона індывідуальны станок, як для скрыпача наладжаная пад сябе скрыпка. Гэтую гісторыю пра Валодзю Цытрона я згадваю, калі думаю пра сённяшнія апазіцыйныя акцыі. Як мы працавалі тады, як працуюць маладзейшыя цяпер, ёсць розніца. Камуністычны рэжым пры саветах быў, праўда, не такі цынічны і нахабны, як сённяшні прэзідэнцкі. Тады яшчэ не было кантрактнай сістэмы, на прахадных не дзяжурылі амапаўцы. Але і цяпер можна знаходзіць шляхі працаваць з людзьмі, робячы акцэнт на стваральных праектах, набліжаючыся да працоўных калектываў. І не абавязкова на працы, а па месцы жыхарства, на карпаратыўных лецішчах, на культурна-масавых мерапрыемствах, рабіць усё гэта. Ладзячы еўрапейскія ды сацыяльныя маршы, нельга забывацца даваць слова актывістам з рабочых калектываў і новым шараговым удзельнікам акцыі. Палітычныя вулічныя акцыі не выключаюць і падрыхтаваных экспромтаў. Памятаю, як той жа Валодзя Цытрон у першы дзень путчу прывёў у цэнтр Менску калону рабочых з МЗВТ і гранату. Вось заканчваючы гэты раздзел успамінаў, скажу, што, на жаль, Валодзя Цытрон ужо памёр, яго няма. І калі я гаварыў пра кантакты з рабочымі калектывамі, калі адбываюцца пратэстныя акцыі, варта ўзгадаць жнівень 2020 году, калі яшчэ былі гэтыя масавыя мітынгі, калі плошчы запаўняліся цалкам па ўсіх абласных гарадах, тады гэта, на жаль, было упушчана. І, па-моему, вот адсутнасць кантакту паміж рабочымі калектывамі і пратэстоўцамі лета 2020 года сталі прычынай таго, што надалей стачачны рух, яднання рабочых ужо выпусціла той момант, які быў у жніўні 2020 года.